There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. And there goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. My head shaking, and you are the reason my heart keeps bleeding, and I need you now. And if I could turn back the clock, I'd make sure. Best wel een mooie dag, toch? Mooie temperaturen. Regenkans nemen we voor lief. En onweer ook, dat hoort bij dit weer. Callum Scott, aan het begin van de show. En een van zijn allermooiste. You're the reason. Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Bomvol met lekkere muziek en, nou ja, ook wel weer prima informatie. We gaan het hebben over KBO-PCOB. 40 dagen geen druppel. Die actie is net afgelopen. Wat betekende die actie en wat zijn de resultaten? Je hoort het zo meteen in de show. Ook deze maandag een column van Marjoleine van Aperen. Zij blikt terug op de paasdagen. Dat is alweer een weekje geleden, maar een terugblik kan nooit kwaad. Jeroen van Gent ging mee op bezoek naar een diamanten bruidspaar. Hoe gaat zoiets? Je hoort het zo meteen hier in de show. En het dak op. Of eronder. Kan ook. Ja, wat is dat? Het gaat over een dakpark in Rotterdam. Gaat weer open. Het is weer lente. Dus, nou ja, je hoort het allemaal in de late avond. Dus stay tuned.

We kennen het allemaal van de Eagles, maar deze is eigenlijk veel mooier. Lekker ingehouden. Linda Ronstadt, een Desperado. En voor 3T eigenlijk, een Anything. Het lijst is trouwens uitgekozen vandaag door Anja van As, zoals eigenlijk iedere maandag. In februari startte de KBO-PCOB haar actie 40 dagen geen druppel. En dit om bewustwording rond alcoholgebruik onder senioren te vergroten. Ik ga onder andere over dit praten met de directeur van KBO-PCOB, Manon van der K. Ze is nu aan de telefoon. Welkom in de uitzending. Goeiedag. Goh, mevrouw van der K, wat doet KBO-PCOB? KBO-PCOB is de grootste seniorenorganisatie van ons land. We hebben 250.000 leden, ruim 800 plaatselijke afdelingen. En daar gebeurt het. Daar worden allerlei activiteiten georganiseerd. Van museumbezoek tot bridge, tot reizen, lezingen, cursussen. Senioren helpen elkaar met allerlei activiteiten. We hebben vrijwilligers die veiligheidsadviseur zijn, belastingservice, ouderenadviseurs, tabletcoaches en tot slot als derde poot de belangenbehartiging. Ja. En dat doen we lokaal bij de gemeente en natuurlijk landelijk. En u doet aan activiteiten als 40 dagen geen druppel. Wat was dat voor een actie? Wij zijn inderdaad dit jaar voor de derde keer aan de slag gegaan met de actie 40 dagen geen druppel. Naar aanleiding van het feit dat steeds meer senioren de gevolgen ondervinden van te veel alcoholgebruik. Dat komt omdat de huidige generatie senioren gewend zijn om alcohol te gebruiken bij een receptie, bij een afscheid, bij een borreltje. En op een gegeven moment dan in een levensfase komen waarin niet meer elke dag de wekker zo vroeg hoeft te gaan. En als het ware een eeuwig weekend kan ontstaan. En er een gewoonte in kan sluipen van alcoholgebruik die ook echt gevolgen kan hebben voor je gezondheid. En in andere situaties heeft het bijvoorbeeld te maken met nare verdrietige omstandigheden. Het verlies van een partner, het verlies van naasten. En dat kan voor andere mensen weer een aanleiding zijn om een glas te nemen. Maar wat we weten uit ons eigen onderzoek is dat veel senioren gewend zijn om regelmatig alcohol te gebruiken. En we horen bijvoorbeeld van senioren die zeggen, nou, eigenlijk elke dag wel 4 glazen. Ik neem 's middags een glas, eentje bij het koken, een glas bij het eten en dan 's avonds ook nog een afzakkertje. En dat is niet goed, 4 glazen per dag? Nee, dat is echt niet gezond. En daar heb je echt lichamelijk ook schade van. Er is veel verwarring over wat nou het advies is van de doktoren. Want soms hoor je, nou, mijn huisarts zegt dat minstens 1 glas per dag heel gezond is. De gezondheidsraad zegt, verantwoord alcoholgebruik is het geen alcoholgebruik. En dus heeft u die actie gestart, 40 dagen geen druppel. Wat is er in die 40 dagen gebeurd met mensen die zich hebben aangemeld? Nou, de actie is erop gericht om 40 dagen te proberen dat glas te laten staan. En dan te merken hoe makkelijk of hoe moeilijk je dat valt. Zodat je bewust wordt van je alcoholgebruik en ook ervaart wat het doet met je lichaam als je 40 dagen geen alcohol gebruikt. Want een periode van 40 dagen is echt genoeg om de gezondheidswinst te ervaren. Je bloeddruk gaat naar beneden, je valt af, je slaapt beter, je voelt je gewoon fitter. En dat is natuurlijk een mooie aanleiding om vervolgens eens goed na te denken of je nou weer net zoveel alcohol wil gaan gebruiken als daarvoor. Of dat je misschien wat gaat minderen. Ja, u bent die actie begonnen in februari. De periode is achter de rug. Zijn er al resultaten merkbaar bij de mensen die hebben meegedaan? Jazeker. De meeste mensen hebben het volgehouden. Er zijn mensen die het niet hebben vol kunnen houden. Maar de meeste deelnemers hebben het volgehouden. Leefden natuurlijk wel naar het eind toe. En sommigen vonden het juist in het begin lastig om aan een nieuw ritme te wennen. En om goed na te denken wat nou alternatieven zijn voor alcohol. En veel mensen geven aan dat ze zich inderdaad beter voelen, fitter voelen. En van heel veel mensen hebben we gehoord dat ze zeggen, nou, bijvoorbeeld in de toekomst ga ik bijvoorbeeld alleen in het weekend alcohol gebruiken. Of om de dag. Ik ga het niet meer elke dag doen. En dat zijn mooie resultaten van onze actie. Ja, wat is uw advies nu na deze 40 dagen aan de senioren die nu luisteren? Je kunt op elk moment natuurlijk met 40 dagen geen druppel beginnen. Dus als je onze actie gemist hebt, dan zou ik zeggen begin alsnog. Het voordeel is van meedoen dat je ervaringen kunt delen en tips kunt krijgen natuurlijk. En ga ervaren hoe makkelijk of hoe moeilijk het is. En dat je beter slaapt, afvalt, fitter voelt. En dan nog eens goed nadenken of het niet verstandig is om wat te minderen. Ook wel lastig, hè? Want een leuk glaasje wijn aan het einde van een mooie dag. Nou, je hoeft ook zeker de alcohol niet helemaal af te zweren. Dat hoeft niet. Maar er zijn heel veel alternatieven waarmee het ook heel gezellig kan zijn. Ja. En met de actie lukt het vaak ook om patronen die erin sluipen te doorbreken. Want je zegt tegen je omgeving van, nee, voor mij vandaag geen witte of rode wijn. Doe mij maar wat fris. Die actie helpt om dat soort gewenningspatronen te doorbreken. En heel bewust te kiezen wat je gaat drinken. De adviezen vindt men vast wel op uw website, hè? Zeker. Op onze website www.kbo-pcob.nl staat alle informatie. En dan moet je zoeken op 40dagengeendruppel.nl. Je kunt er ook lid worden, hè? Zeker. We zijn een grote vereniging. Maar altijd nieuwe leden welkom natuurlijk. Mevrouw van der Kaa, hartelijk dank voor uw tijd. En succes met het werk. Graag gedaan. Dank u wel. Tu t'en vas, l'amour a pour toi le sourire d'une autre. Je voudrais, mais ne peux t'en vouloir. Désormais, tu vas m'oublier. Ce n'est pas de ta faute. Et pourtant, tu dois savoir qu'après toi, je ne pourrai plus vivre, non plus vivre qu'en souvenir de toi. Après toi, j'aurai les yeux humides, les mains vides, le cœur sans joie. Si je fais ma vie, si je tiens la promesse qui unit deux êtres pour toujours, après toi, je pourrais peut-être donner de ma tendresse, mais plus rien de moi. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. When I fall in love, it will be forever, or I'll never fall in love. In a restless world like this is, love is ended before it's begun, and too many moonlight kisses seem to cool in the warmth of the sun. When I give my heart, it will be completely, or I'll never give my heart. And the moment I can feel that, you feel that way too, is when I fall in love. And the moment I can feel that, you feel that way too, is when I fall in love. Mooi, hè? Zo in de late avond. Rick Astley. And When I Fall in Love. Wat zou er toch gekomen zijn van die gast? Prachtig hits in de jaren 80, maar ik zie hem nog wel eens op lijstje staan dat hij weer eens toert met van die oldies shows. Ja. Goed, verder Vicky Leandros, Après Toi. Ze won daarmee het Eurovisie Songfestival in, jawel, 1972 alweer. Dit is De Avondpassage, een column van Marjoleine van Aperen. Paashype. Het is er weer even geleden, maar toch wil ik het er graag nog even met u over hebben. Heeft u het fijn gehad? Ik ook. Maar wat toch tegenstaat is dat Pasen tegenwoordig vrijwel net als kerst is. Kijk, ik vind het best leuk hoor, elk seizoen de start ervan te vieren. Maar om dat nu steeds op dezelfde manier te doen? Nu moeten we ook bij het vieren van de wederopstanding van Jezus gourmetten. Lichtjes ophangen, zij het in de vorm van haasjes, eieren en konijnen en weer stol eten. Ik vraag me af hoeveel mensen weten wat we eigenlijk vieren. Waarom we paashaasjes bakken en eieren schilden en boter in konijnen en lammetjesvorm eten. Vanuit het geloof wordt gevierd dat Jezus op de derde dag na zijn kruisiging is opgestaan uit de dood. Hij was verdwenen van de plek waar hij na die kruisiging is neergelegd. Maar wat heeft dat te maken met een ei? De eieren waren een tractatie van de paashaas, die oorspronkelijk een soort Sinterklaas was, die de lekkernij aan de kinderen gaf die braaf waren geweest. Voedsel wat ze gedurende de vaste tijd voorafgaand aan het paasfeest niet hebben kunnen eten. Aldus Wikipedia. De paastak heeft zijn wortels in een oud gebruik. In het hedendaagse feest zitten dus veel heidense elementen verweven. Eigenlijk is het, los van zij die het op de traditionele gelovige manier vieren, een volledig heidens feest, waarbij we ons net als kerst volledig volvreten. Nu zie ik zelf in de eieren een nieuw begin. Net als in de wilgetak, als je er één vol in de knop kniest dan. En ik denk dat de paashaas staat voor heel veel vruchtbaarheid. In veel landen wordt Pasen als belangrijkste religieus feest gevierd, maar in Nederland bestaat die gewoonte niet. Maar in de supermarkten kun je wel opeens gourmet- en raclette-stellen kopen. Barbecues, bergen koekenpannen en zelfs hele tuinstellen en picknickbanken. Een sneeuwster heet opeens een paastaart. En zoenen heet nu weer anders. Paaszoenen. En dat puur omdat er momenteel een kuiken op de verpakking is afgebeeld. Ik zag overigens ook een opblaasjacuzzi te koop met de tekst erboven: leef in een bubbel met Pasen. Wat voor bubbel? Voor euforie? Van even al die gekte vergeten? Voor liefgenomen hebbend dat het commerciële paasaanbod voornamelijk heidens is, snap ik de link met de jacuzzi niet. Als dat typisch Pasen is, kan ik me voorstellen, in verband met het ontspannende element ervan, dat uiteindelijk alles wel voor het feest uit de kast en in de schappen gelegd kan worden. Naast de nieuwe meubels, nieuwe lente, nieuw leven, frisse bezems erdoorheen. Ach, ik snap hem eigenlijk wel. Die jaren populair zijn, kunnen dan ook massages, laptops, badmode, cosmetica, etc. deze twee dagen feest vast nog aangenamer maken. Ik hield het bij de traditionele familiebrunch ter ere van de lente, waarbij wij drie zussen met aanhang in mijn moeder tuinchocolade-eieren gingen zoeken. Dit jaar werd ik derde van de zes. Tell you why. How many times do you have to see me cry? I love you, you know I do. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. Ik neem de eerste trein en hoop dat die meteen zal gaan rijden. Ik weet dat je er niets van begrijpt, maar ik moest echt gaan. Ik kan niet langer leven met die ruzies op de gekste tijden. Ik zou wel willen wonen aan de andere kant van de maan. Vluchten met gevoelens, wat zouden ze bedoelen met houden van een leven lang? Die ene vrouw, diezelfde man, moet dat nou voor altijd en eeuwig? Ik ben ondersteboven, maar blijf nog steeds geloven dat jij alleen me wel helpen kan en me redden zal van die onbekende kant van de maan. Ergens begin ik toch weer ergens te dromen. Weet je hoe het was toen de zon elke morgen scheen? Vreemd als het voorbij is, dan weet je dat het fout is gelopen. Omdat je wilde schuilen in je eigen luchtkasteel. Vluchten met gevoelens, wat zouden ze bedoelen met houden van een leven lang? Die ene vrouw, diezelfde man, moet dat nou voor altijd en eeuwig? Ik ben ondersteboven, maar blijf nog steeds geloven dat jij alleen me wel helpen kan en me redden zal. Mooi, hè? Ja, dat kan ik de hele avond wel zeggen eigenlijk in de show. Want het is weer heerlijke muziek vanavond. Conny van der Bos en aan de andere kant van de maan ervoor Kaizendols en How Can You Mend a Broken Heart. Een bijzondere gelegenheid vraagt om bijzondere aandacht. Wanneer een hoge leeftijd bereikt wordt of er een speciaal jubileum te vieren is, wordt eigenlijk wereldwijd de gewoonte of traditie uitgevoerd dat een hooggeplaatst iemand langskomt voor een felicitatie. Ook in deze regio. Jeroen van Gent volgt afgelopen week de burgemeester van Barendrecht in zijn taak en in zijn voetsporen in Barendrecht. Ja, bij een huwelijksjubileum. En wat voor een. Ja, want aan de Notenhof 45 is om 2 uur de burgemeester hier te gast. En dat gebeurt eigenlijk in de hele regio waar de late avond zijn programma uitzendt. In al die gemeenten gaat de burgemeester of eventueel een lokale burgemeester of wethouder langs bij mensen zoals 100-jarigen. En bijzondere gelegenheden zoals zilveren, diamanten, gouden huwelijken. Nou, dit is een diamanten bruidspaar, 60 jaar getrouwd. Het echtpaar verschoor de La Houssaye van Rooien. 2 april 1958 zijn zij getrouwd. Dat is dus 60 jaar geleden. Dat is nogal wat. En de burgemeester die komt hier aanrijden op een fiets. Gezellig hier. En we gaan naar boven toe. Goedendag. Goedendag. Ik ben er ook. Goedendag. Jeroen van Gent. Hallo. Jeroen van Gent. Aangenaam. Van de late avond. Goedendag. Goedendag. Oké, okay, wie gaat er niet in? Hebben jullie dat gezien? Oh ja. Oh. Vijfde. Gaan we de uitdaging aan? Vijfde. Lopen jou hoor. Ja, ja, natuurlijk, ja, natuurlijk. Gezond, mooie dag. Ja, zeker. Zeker weten. Ik wil goed blijven. Ja. 5 verdiepingen. En dat geeft niet, we nemen de trap, het is een mooie dag. Prachtig nieuw pand, als je zo hier op de galerij loopt. 5 verdiepingen, een heel mooi uitzicht over de gemeente. Met in de verte herkenningspunten en ook voor de mensen die hier wonen. Ook een uitzonderlijke plek om gezellig de oude dagen door te brengen. En ja, deze mensen zijn notabene 6 jaar lang in die tijd na hun huwelijk meteen eigenlijk vertrokken naar Canada. En na 6 jaar weer teruggekomen. Dus daar is er wel iets te vragen, dunkt mij. Goedemiddag, ik heb de pers gelijk meegenomen. Ja, goedendag. Ja, vrij borstig, Jeroen van Gent van de late avond. Ik krijg zo mijn kaartje. Goedendag, Ronald. Ik ben Johan. Aangenaam. Ik ben mevrouw beschoren. Nou, ik heb de kamer. Ja, zeker. Maar dat zegt Jeroen van Gent van de late avond radio. Ja, ook dat nog. Ja, het is even schrikken natuurlijk. Het is Nee, ik schrik niet hoor. Op mijn leven dan schrik je niet meer. Prachtige huiskamer met een keuken, allemaal nieuw, keurig geïsoleerd. Een mooie dakkoepel waar licht doorheen komt. Zo, nou, ben je klaar voor? En het echtpaar natuurlijk gefeliciteerd door de burgemeester. Handen schudden. Van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Namens het gemeentebestuur van gemeente Barendrecht. Ook dat er nog bij. Een heel bijzondere mijlpaal. Hartelijk gefeliciteerd. Ja, gefeliciteerd op deze prachtige dag. Kun je het rijmpje wel afmaken? Ja, het rijmpje is langer. De burgemeester heeft een boekje meegenomen. En dat is een boekje over ouder worden. Hele geheim. Maar ik vind het wel een mooie foto. Dat zeker. Ja. Prachtig. Ja. Maar oude liefde roest niet. Dat is het. Oh, dat bedoel ja, dat weet ik ook. Oh ja. Is het zo? Dat ga ik aan u vragen. Nou, volgens mij wel. Ik gebruik allerlei medicijnen om een beetje erbij te blijven. Ja. Maar goed, dat kan, heeft met de liefde denk ik niet zoveel uit te staan. Nee. Die kan toch elke dag nieuw zijn weer. Toch? Dat wel, ja. Ja. Ja. Weet u, hoor. Goed, ik ga even de andere dames nog feliciteren. Ja. Prachtige koffiekopjes wordt koffie geschonken. Ik krijg ook gezellig een gebakje. Mooi. Ja, mooi dat u er bent. Allereerst wil ik u feliciteren. Dank u wel. U heeft een heel mooi uitzicht en ook een heel mooi licht. Ja. U heeft een koepel, want u zit op de hoogste verdieping. Ja. Dat is een 60-jarig huwelijk. 1958, ik moet toch heel even iets aan u vragen, aan u beide hoor. Weet u er nog iets van? Vast wel. Van het trouwen? Ja. Weinig. Het is 60 jaar geleden natuurlijk. Ja, het is, ik heb ja gezegd. En wij zijn getrouwd 2 april en 21 april, 26 april, gingen wij emigreren naar Canada. Dus toen waren we weer weg en ben ik 6 jaar weggebleven. En nu zijn we weer terug. Familie. Zus van mijn broer natuurlijk, zus. Ja. En ik stond op die kade en hun gingen eigenlijk aan boord natuurlijk. Hè, dus die loopplank en ze stonden bovenaan die reling. Nou, en dan het zwaaien natuurlijk toen het schip wegging. Ja, heb ik enorm staan huilen. Met nog een kleine nichtje erbij. En het was zeer emotioneel. Ja. Dat is op die bekende plek die nu nog steeds, hè, de Holland-Amerika-kade? Het is nog dezelfde plek, ja. En daarvoor blijft dat altijd nog een plek dat ik het eerste wat ik dan aan denk is hun, het weggaan. Ja. U bent weer teruggekomen. Ja. Dan moet ik u toch even kort vragen van waarom? En is dat dezelfde gemeente geweest? Of? Nee, wij waren niks anders. Mijn kinderen zijn daar geboren. En sparen om weer terug te gaan. En dat waren we op de deur even wel zat. En mijn man kon hier werk krijgen gelijk. Dus zodoende zijn we teruggekomen. Nou komt elk jaar komt die datum voorbij. Is dat ook voor u dat u zegt van ja, weet je nog van vroeger? Nou, ik ben niet zo'n van vroeger mannetje. Ik heb door mijn werk nogal op aardig wat verschillende plekken op deze aardbol mogen werken. Waar ik was en hoe ik was en wat voor mens ik was. De ene was wat lichter, de andere wat donkerder. En het maakte me eigenlijk nooit uit. Ik wens u een prettige dag en ik dank u voor deze woorden. Dank u wel. Veel plezier vandaag. Dank je wel. Ja hoor, dank je wel. Yeah.

Cliff Richard. Uit zijn jonge jaren natuurlijk. All My Love. En Elton John. You Gotta Love Someone. Hier in De Late Avond. Laatste onderwerp van vanavond. Op 13 en 14 april wordt de opening van een gloednieuw seizoen op het Dakpark gevierd. Tijdens dit feest zijn er allerlei preview-activiteiten van het Dakparkprogramma voor het komende seizoen te bewonderen en te beleven. Je hoort meer in een gesprek met Herman de Bruin. We gaan het over een dakpark hebben. En wat een dakpark is, dat kan ik beter vragen aan Manon Nagelkerker, zit in de studio. Welkom. Hallo. Een dakpark. Dat is een parkje op een dak, denk ik. Ja, nou, parkje. Best een groot park in dit geval. Ja. Het is een kilometer lang. Kilometer? Ja. Doe maar. En waar ligt dat park dan? Dat dak? Nou, voor de Rotterdammers zeg ik altijd, het ligt bij Marconiplein. Mm-hmm. Het ligt op een dak van de Big Shops, een winkelcentrum. Gewoon langs de weg? Langs de Vierhavenstraat, of tussen de Hutsonstraat en de Vierhavenstraat. En een heel lang gebouw dus. En ze hadden toch dat dak over. Dan dachten ze, laten we maar eens wat planten. Of is het niet zo gegaan? Nee, het is niet zo gegaan. Het was eigenlijk een beetje een struggle. Want toen dat terrein vrij kwam, wilden de bewoners een park. Maar de havens en de stad wilden daar bedrijven. Ja, en toen kwam er gesteggel natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, ja. En toen kwam de Rotterdamse oplossing. En toen kwam inderdaad, het is een compromis. Ja, nogal ja. En nogal een compromis met lef. Ja, het is inmiddels meer dan 15 jaar geleden dat het dakpark geboren werd in de Hoofden. En voor toen de tijd was dat echt wel heel vernieuwend. Ja. Ja, dat zeker. Het ligt ook letterlijk op dat gebouw, hè? Of die gebouwen, dat langgerekte gebouw eigenlijk. Ja. Kan je daar dan wat planten? Want dan zou ik denken, dan moet je toch een hele dikke laag aarde opleggen. Er ligt een meter grond op het dak. Een meter? Ja, want de bewoners die hadden inderdaad gezegd, het moet geen sedumdak worden. We willen wel een park, dus met bomen. Ja. En eigenlijk, als je naar de eerste beschrijvingen kijkt, zeggen ze, we willen letterlijk door de bomen het bos niet meer zien. Nou, dat gevoel heb je er niet. maar er groeien inderdaad de bomen, fruitbomen, ja. En het is ook zo dat de buurt er eigenlijk heel erg mee geholpen heeft om dat te realiseren. Absoluut, ja. Is het geworden wat je ervan verwachtte? Want je loopt al een paar jaar mee daar, denk ik. Ja, ik ben er niet vanaf het begin af aan bij betrokken geweest. Maar ook ik werd als nieuwe bewoner uitgenodigd bij een dakparkcafé. Van kom eens kijken, doe eens mee, praat eens mee. Ja, en ik vond het wel super interessant. Ja. En of het geworden is wat het is. Je begint natuurlijk met de allergrootste dromen die er zijn. Mm-hmm. En dan wordt het uiteindelijk allemaal heel praktisch. En dat heeft wel financieel te maken. Maar ja, ik vind het een heel mooi park. Ja, het is niet alleen een gras. Je hebt toch gezegd, zijn bomen staan erop in ieder geval. Ik zag ook water lopen. Ja. Nou, je moet 9 meter omhoog. Het park is dus 9 meter hoog. En toen de tijd hadden ze bedacht, hoe verleid je nou die bewoners? Of hoe beloon je ze die klim? En toen hadden ze bedacht, nou, dan maken we een enorme watertrap, een fontein. En dat moet dan ook de eyecatcher worden van het park. En dat is het ook echt geworden. In de zomer is dat eigenlijk het strand van de wijk. Ja, want water en zand en zo, dat is voor kinderen natuurlijk hartstikke leuk. Nou, dan geen zand, maar gras, lange vliegweides. Lekker poederen in dat water en spelen. En ik zag een foto van die trap. Ik denk, nou, dat is toch een 9 meter hoge soort waterval. Absoluut. Een prachtig gezicht ook vanuit bijvoorbeeld de markt. Kan je die waterval van verre zien stromen. Ja. Binnenkort gaan jullie hem openen? Het seizoen gaan we weer openen, inderdaad. En dat doen we door een evenement te organiseren. Met eigenlijk allemaal allemaal kleine activiteiten die een voorproefje geven op verder in het seizoen. Want wat kan er dan allemaal gebeuren van de zomer? Ik zag iets met barbecue staan. Ja, en er is een hot tub. Dus je kan 14 april lekker opwarmen in een hot tub. Maar dat is ook op de camping. Want 1, 2, 3 juni kan je kamperen op het dakpark. 13, 14 april gaan we de opening vieren. Gaan jullie de opening vieren? Met alle wijkbewoners die willen komen natuurlijk. Absoluut. En er is heel veel te doen. Je hebt er een paar dingen genoemd. Maar er is vast een website of Facebook waar het allemaal op staat. Ja, www.dakparkrotterdam.nl. En de mensen weten Facebook dan ook wel te vinden. Ja, dat denk ik ook wel. Het dak op het dakpark is het allemaal te vinden. Dankjewel voor het gesprek. Heel veel succes en ook heel veel plezier. Dank u wel. En met deze bijdrage van Herman de Bruin komt er een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Dank je wel voor je gezelschap. Morgenavond is er natuurlijk weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Wordt het weer heel gezellig. Mooie muziek en leuke onderwerpen. Ik wens je nog een mooie nacht als je gaat slapen en wilt rusten. En ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je een hele goede wacht.